NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt voor gevaarlijk weer. Voor een groot deel van het land is code oranje afgegeven vanwege zware onweersbuien. Die trekken vanaf een uur of drie vanuit het zuiden over het land. Het kan erg hard gaan regenen, mogelijk ook met flinke hagelstenen, en er worden zware windstoten verwacht. Vanaf volgend jaar kunnen mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen in Estland. Het parlement keurde vanochtend de wet goed die het homohuwelijk legaliseert. Premier Kallas zegt dat het een moeilijke strijd was, maar zegt dat je het huwelijk en de liefde moet aanprijzen. Milieuministers van EU-landen hebben de natuurherstelwet van eurocommissaris Timmermans goedgekeurd en daarmee is een belangrijke horde genomen. Al is er later ook nog steun nodig van het Europees Parlement en daar is veel weerstand. En op de luchthaven van Wenen heeft de douane bijna 90 reptielen onderschept. Een man had ze meegenomen uit Ethiopië. Het ging om 85 gekko's, 2 slangen en 2 schorpioenen. De man zei dat hij de gekko's bij zich had om aan zijn slangen te voeren. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzamer op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra reistijd. Dit zijn de omrijders van de A29. Die is nog altijd in beide richtingen dicht bij de Haanvlietbrug. En file op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Nijkerk door een ongeluk. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf Harderwijk-Zuid. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Straks tegen tweeën gaan we nog even naar Servië. Maar verder staat onze uitzending vandaag helemaal in het teken van het klimaat. Met poolonderzoeker en klimaatjournalist Bernice Notenboom kijk ik vooruit naar de eerstvolgende klimaattop in, jawel, Dubai. De voorzitter van die klimaattop is ook de baas van het staatsoliebedrijf. En dus is de vraag, wat moeten we daar nou van vinden? Maar eerst ligt er deze week in Parijs nog een andere niet geringe vraag op tafel. Hoe te komen tot meer solidariteit tussen landen bij het opvangen van de effecten van de klimaatverandering. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Donderdag begint in Parijs de zogenaamde Summit for a New Global Finance Pact. Het belangrijkste punt op de agenda daar: wie trekt de portemonnee voor het klimaat? En hoe gaan we dat regelen? Want hoewel de klimaatverandering natuurlijk een wereldwijd probleem is, is de solidariteit tussen landen in het aanpakken van de klimaatcrisis nog altijd ver te zoeken. Welkom, Sarah Murawski. Je werkt bij het Sustainable Finance Lab. Bij die denktank hou jij je bezig met de financiële kant van het klimaatvraagstuk, heb ik me laten vertellen. Klopt. Wat ligt er daar in Parijs komende donderdag en vrijdag nou op tafel? Wat gaan ze bespreken? Nou, ik denk dat het een best wel historische top is. Een historische kans om het echt met elkaar te hebben over de vraag: hoe gaan we er nou voor zorgen dat de duurzame energietransitie wereldwijd gestalte krijgt? We zien natuurlijk dat klimaatverandering grote impact heeft op ons allemaal, op alle landen. Maar het slaat natuurlijk ook met name neer in landen in het mondiale zuiden. Kijk naar bijvoorbeeld naar Bangladesh of Pakistan, maar überhaupt ook Sub-Sahara-Afrika. En dat zijn nou juist de landen die de meeste investeringen moeten plegen om klimaatverandering tegen te gaan en iets te doen om hun eigen gebied leefbaar te maken, zich aan te passen aan klimaatverandering. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook heel veel schade geleden door klimaatverandering al. Maar deze landen hebben natuurlijk ook een groot probleem, omdat ze kampen met hele hoge schulden en weinig investeringsruimte. Ja. Dus deze top is daarvoor bedoeld, om te kijken hoe gaan we dat vraagstuk nou oplossen. En dan gaat het er bij die top dus om hoe rijke landen minder vermogende landen kunnen helpen bij de gevolgen van klimaatverandering. Dit initiatief van de Franse president Macron, want dat is hem, hè? Die heeft het bedacht. Het is geen nieuw plan, toch? Nee, kijk, dit vraagstuk ligt natuurlijk al heel erg lang op tafel. Er zijn natuurlijk al heel veel klimaatcommitments geweest, ook vanuit het mondiale noorden richting het mondiale zuiden, van we gaan jullie helpen om iets te doen aan klimaatverandering en om de klappen op te vangen, want wij zijn daar deels ook verantwoordelijk voor. Ja. En natuurlijk is er ook die historische verantwoordelijkheid vanuit het koloniale verleden. Dus die commitments zijn eigenlijk best wel oud, maar er wordt vaak niet naartoe geleefd. En waarom gebeurt dat niet? Nou ja, het heeft met verschillende dingen te maken. Ik denk aan de ene kant dat we ons soms nog onvoldoende beseffen dat dit een probleem is van ons allemaal. Dus er wordt soms gekeken naar die landen van, nou, dat is een probleem daar en ze moeten maar hun eigen overstromingen en mislukte oogsten oplossen. Maar een leefbaar klimaat en een leefbare planeet om door te geven aan volgende generaties is denk ik in het belang van ons allemaal. En klimaatverandering wordt eigenlijk in alle landen ook steeds zichtbaarder. Dus ik denk dat dat vraagstuk wel steeds duidelijker op tafel is komen te liggen van, nou ja, wij moeten dit toch met z'n allen gaan oplossen. Maar tegen de mensen die nu luisteren en nog steeds denken, ja, zijn die landen niet gewoon verantwoordelijk voor hun eigen klimaatbeleid? Hoe weerleg je dat? Waarom is dit wel ook de verantwoordelijkheid van ons? Nou, als je kijkt naar de uitstoters, de wereldwijde uitstoters, dan zijn natuurlijk de VS, Europa, China de grootste. Neem een land als Pakistan, die draagt voor 0,4% bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Ze hadden klimaatschade van 30 miljard. Dat is gigantisch als je kijkt naar hun BBP en hun begroting. Dus daarmee zie je ook hoe onevenredig dat verdeeld is. Aan de ene kant vangen die landen dus de zwaarste klappen, hebben ze de hoogste schulden. En aan de andere kant nemen wij onze verantwoordelijkheid daar niet. Dus ook eerdere beloftes zijn niet nagekomen. Ik denk dat het heel goed is om met elkaar te kijken naar hoe gaan we nou die beloftes nu wel waarmaken, maar ook wat gaan we voor de toekomst met elkaar afspreken om ervoor te zorgen dat die planeet leefbaar blijft. En als we die vraag bij de kop pakken, hoe kan dit nu concreet aangepakt worden, dat herverdelen van de lasten, zo gezegd? Jullie hebben daar een idee over. Ja, dat klopt. Dus je moet echt gaan kijken naar hoe financieren we de duurzame energietransitie wereldwijd. Er zijn bijvoorbeeld ideeën om de SDR's daarvoor in te zetten. SDR's, dat zijn een soort claims op centrale banken. Die zijn al uitgegeven door het IMF ten tijde van de coronapandemie. Om dus ook de klappen van de coronapandemie op te vangen. Maar die kun je natuurlijk ook prima gebruiken om klimaatverandering tegen te gaan. En leg die dingen nog even uit. Special drawing rights? Ja, speciale trekkingsrechten. Dus die komen te staan op de balansen van centrale banken. En die kun je dan inruilen voor andere valuta, bijvoorbeeld dollars of yuans. En daarmee kun je natuurlijk weer dingen doen in je eigen land, bijvoorbeeld om de klimaatverandering aan te pakken. En dat is een bestaand systeem. En jullie zeggen eigenlijk, gebruik dat nou om tot een eerlijker verdeling van die klimaatcompensatie te komen. Ja, dus er was een historische uitgifte van het IMF van 650 miljard. Hartstikke goed dat het IMF dat gedaan heeft. Maar bedoeld dat geldt voor de klimaatcrisis? Dat was destijds voor de coronapandemie. Ah. Maar op dit moment is dat geld gewoon, of het geld, het is een claim natuurlijk, maar ja, dat is blijven liggen op de plank van die centrale banken van rijke landen. En die krijgen ook het meeste, dat werkt zo vanwege de IMF-quota. We hebben met elkaar afgesproken dat die rijke landen die SDR's doorsluizen naar de armere landen. In ieder geval om te beginnen met 100 miljard. Maar dat is ook nog niet gebeurd. Maar zelfs als je die 100 miljard zou verdelen, dan heb je nog steeds heel veel SDR's die je dus ook weer in kan zetten. Bijvoorbeeld ook via ontwikkelingsbanken. Om ervoor te zorgen dat landen die nu dus in grote financiële nood zitten, meer ruimte krijgen om te investeren om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Ja, want je moet natuurlijk ergens wel ook schulden verlichten als je dit wil doen. Dat is denk ik de andere kant van het verhaal. Dus je hebt aan de ene kant die SDR's. Dat is denk ik een heel goed middel en ook een publiek middel. Het gaat echt om publiek geld hier. Waar er heel erg afhankelijkheid is ook van privaat geld. Dus heel vaak gaat het over hoe zorgen we nou voor meer private kapitaalstromen voor het verduurzamen van de wereld. Ik denk, en wij denken als Sustainable Finance Lab, dat publiek geld daar een belangrijke rol in moet spelen. En die SDR's die vormen daar een belangrijk onderdeel van. Maar daarmee heb je nog steeds niet het schuldenprobleem opgelost. Want ook SDR's zijn uiteindelijk schulden. Ja, drukken op de schuldenlast. Dat klopt. Dus je zal ook moeten kijken naar schuldverlichting. Dat betekent bepaalde schulden gewoon kwijtschelden. Je hebt heel veel landen die in hun grote schuldproblemen zitten. Dus 9 stuks van de allerarmste eigenlijk verkeren in acute problemen en 27 hebben een heel hoog risico om in problemen te geraken. Dat is natuurlijk ook instabiliteit voor het hele financiële stelsel wereldwijd. Dus dat moeten we denk ik ook met z'n allen willen vermijden. Maar ook als het gaat om nieuwe schulden, moeten we daar nieuwe voorwaarden aan verbinden. Dus niet te hoge rentes, niet te strenge voorwaarden. Anders zitten we straks met z'n allen met de gebakken peren. Maar Sarah, waar moeten we dat geld nou precies voor gebruiken? Is het vooral ter compensatie van door klimaatverandering geleden schade, of is het ook bedoeld voor groene investeringen? Ja, het is echt allebei. Dus het gaat voor een deel om de schade die geleden is, die schade herstellen. Het gaat om aanpassing aan klimaatverandering. Dus bijvoorbeeld de dijken ophogen. Maar in andere landen heeft dat weer andere betekenis natuurlijk. Maar inderdaad ook het tegengaan van klimaatverandering überhaupt. Dus ik denk dat op al die drie terreinen dat geld beschikbaar moet komen. Zowel publiek als privaat. En we hebben als Mondiaal Noorden daar gewoon een hele belangrijke verantwoordelijkheid in, omdat wij ook mede veroorzakers zijn van die klimaatverandering. En hoe zit het met de verantwoordelijkheid van Nederland bijvoorbeeld? Want ook Nederland is aanwezig straks vanaf donderdag bij die top in Parijs, waar het dus gaat over hoe verdelen we deze lasten. Hoe hard zet Nederland zich hiervoor in? Nou, Nederland heeft sowieso natuurlijk een mooie staat van dienst als het gaat om ontwikkelingssamenwerking. Ook met minister Pronk. We hebben altijd heel veel gedaan voor het mondiale zuiden. We vonden die relatie heel erg belangrijk. Dus ik denk dat we die reputatie een beetje moeten oppoetsen. En minister Kaag heeft daar ook de kans toe. Want zij is de voorzitter van een internationale groep van ministers van Financiën die zich inzetten voor klimaatactie. Ze is ook in Parijs, hè? Ja, en die kijken dus juist naar van hoe zit het nou met die duurzame energietransitie wereldwijd financieren? De klimaatverandering tegengaan, de adaptatie en het schadeherstel. En ik denk dat zij die rol als voorzitter heel goed kan gebruiken om daar nog eens te zeggen van, nou ja, we moeten echt gaan kijken hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. En dan is dat voorstel van die SDR's, dat komt overigens vanuit de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, om die dus door te lenen aan ontwikkelingsbanken wereldwijd, waarmee dat eigen vermogen wordt, waardoor zij weer meer geld kunnen ophalen en het kunnen investeren. Dat is een hele mooie kans, denk ik, voor minister Kaag. Kaag is erbij, maar verder zijn Macron en de Duitse bondskanselier Scholz de enige aanwezige G7-leiders in Parijs straks. Wat zegt dat over hoe serieus de grote landen dit hele initiatief nemen? Nou, ik ben in elk geval heel blij dat zij er allemaal wel zijn. En dat zou ik ook zeggen, maar nou ja, en tegelijkertijd, kijk, deze top worden er nu hele concrete afspraken gemaakt. Dat denk ik misschien niet, maar het gaat wel om het benadrukken van het commitment. En er is van tevoren al gezegd, de uitkomst van deze top, die gaat gebruikt worden voor de komende G-toppen, de G7, de G20, voor de COP waar jullie het straks over gaan hebben. Dus ik denk dat als er een voorlopers, voortrekkersrol is vanuit die landen die zegt van, nou, wij hebben nu op deze top deze commitments met elkaar afgesproken, dat het ook echt wel een boost is voor andere landen om ze over de streep te trekken om mee te doen. Dankjewel. Sarah Murawski was dat van het Sustainable Finance Lab. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En dan is er ook nog die andere grote klimaattop, de jaarlijkse COP nummer 28 dit jaar. En dit keer reizen wereldleiders en klimaatgezanten af naar, jawel, Dubai. Je zou het misschien niet verwachten, daar tussen de loeiende airco's en brullende Lamborghinis, maar toch, de Verenigde Arabische Emiraten hebben grote groene ambities. Net overigens als grote buur Saoedi-Arabië. Waar werken ze aan en vallen die groene beloftes een beetje te vertrouwen? We praten erover in deze klimaatspecial hier bij Bureau Buitenland. En aangeschoven is Bernice Notenboom, klimaatjournalist, geroutineerd COP-bezoeker, ja. Polonderzoeker ben je natuurlijk ook nog. Maar toch, ja, die expedities naar de COP van jou, dat eerst maar eventjes, want wij zijn daar allemaal niet bij. Hoe is zo'n klimaattop? Hoe stel ik me dat voor? Grappig dat je het een expeditie noemt. Nou, zeker in jouw levenslijn lijkt me dit een volgende expeditie. Ja, is het ook zo. Ja, ze zijn eigenlijk verschrikkelijk. Het grootste, belangrijkste gedeelte vindt allemaal achter gesloten deuren plaats. Hè. En het gaat dan letterlijk, ik heb wel eens bij die onderhandelingen gezeten, en dan zit je uren, letterlijk uren, over één pagina te discussiëren. En dan gaat het heel vaak over, waar moet de komma staan, waar moet de punt staan, percentages. Het is echt ieder regeltje, ieder woordje wordt uitgespeld. En heeft iedereen een mening over, en dan komt er weer een pauze. Het is continu pauzes, want er moet weer beraad plaatsvinden tussen de landen. En dan kom je terug en dan ga je verder. Over al die kleine lettertjes in de hoop dat die een oplossing gaan bieden voor dat hele grote vraagstuk waar we voor staan. Ja, dus dan snap je wel dat het ook altijd uitgesteld moet worden, want niemand haalt de deadline. Het duurt gewoon te lang, omdat niemand consensus bereikt. Dit jaar gaan ze het weer proberen. Ja. In Dubai, de Emiraten, zijn het gastland. In aanloop naar de COP blazen ze hoog van de toren over hun groene ambities. Laten we even luisteren. As a global leader in clean energy, advancing in renewable energy and green hydrogen, to bring dreams and ambitions to life, tackling climate change and accelerating the energy transition, to power communities and economies in over 40 countries across 6 continents. Championing UAE's vision for a sustainable future. And paving the way for the nation to host COP28. Ja, dat klinkt allemaal vrij ambitieus. Maar Bernice, hoe willen de Emiratis die doelen gaan halen? Waar werken zij zelf op dit moment aan? Nou, één ding wat we niet moeten vergeten is dat het Midden-Oosten en de Emiraten en Saudi-Arabië en Oman hebben natuurlijk een perfect klimaat, hè, voor de energietransitie. De zon schijnt 365 dagen per jaar, de waait wind. Ik bedoel, ze hebben al ontziltingsapparatuur. Hè, ze hebben geen grondwater, ze moeten het allemaal ontzilten. Dus ze hebben eigenlijk alles op de plek staan om die opschaling te doen. Zeker voor groene waterstof. Dus vind ik een hele logische. Maar goed, we hadden het over Dubai, maar eventjes, ja. De Saoedi's zijn nog groter, begrijp ik, dan de Emiraten in hun ambities. Wat doen zij? Nou ja, het grote project, de visie 2030 van Mohammed bin Salman is NEOM. En NEOM, daar wordt een gebouw gemaakt dat heet The Line. En daar moeten uiteindelijk 9 miljoen mensen gaan wonen. Eerste instantie in 2030 is het 1 miljoen mensen. En dat hele land, is de grootte van België, is klimaatneutraal. Dus geen enkele hydrocarbon wordt daar gebruikt. Natuurlijk wel bij het ontwikkelen nou, maar straks in 2030 moet dat allemaal gewoon helemaal groen zijn. Dus ze werken aan het ontwikkelen van waterstoftechnologie, ja. Zon en wind, zeg ja. je. Dan is er nog dit speciale project in Saudi-Arabië. Ja. Ik las ook dat er ook met name vrouwen in Saudi-Arabië zich nu laten omscholen om bijvoorbeeld ingenieur te worden. Juist, dat is heel interessant. Ik ben er nu 2 keer geweest bij dat NEOM. En je ziet dus echt dat de vrouwen ontzettend met grote getallen die technische opleidingen gaan doen. Hè. Dus, maar ook wetenschap, harde wetenschap, natuurkunde, scheikunde, maar inderdaad ook technische opleidingen. En die willen allemaal bij NEOM gaan werken. En het is natuurlijk de visie van Mohammed bin Salman. Saudi-Arabië heeft heel veel mensen. Het is een groot probleem voor huisvesting. Dus dat NEOM is gewoon in eerste instantie een lokale oplossing. Ja. En ze willen allemaal daar gaan wonen. Maar het is niet alleen lokaal. Het heeft ook te maken met de positie die ze willen bekleden. Ja. Wat is het? Waarom? Waarom willen juist deze landen zo graag investeren in dit soort plannen? Nou, ze zijn niet achterlijk. Ik bedoel, 49% van de CO2-uitstoot komt uit olie en gas. En ze weten ook dat dat eindig is. En dat is vooral op de agenda op dit moment van de COP28 een heel heet hangijzer. Wanneer gaan we nou uitfaseren van olie en gas? En dat wordt natuurlijk nog niet besproken. En dat is de vraag of dat überhaupt gaat gebeuren. Want daarmee schiet je natuurlijk jezelf in de voet als je gaat zeggen van over 10 jaar gaan we geen olie en gas meer produceren. Intussen is de Verenigde Emiraten hebben aangekondigd dat ze nog veel meer olievelden gaan ontwikkelen. En daar gaan ze ontzettend veel geld in investeren. En tegelijkertijd willen ze ook die groene transitie ingaan. Maar die groene transitie betalen ze dus vooralsnog in ieder geval geld. Met geld gewonnen met olie. Maar dat doen alle landen. Dat doet ook Noorwegen, Saudi-Arabië. Ja, precies. Ja. En dan kijk je even naar de bedragen. Hè. We hebben het even over Biden bijvoorbeeld met zijn energietransitie. 100 miljard. Nou ja, en NEOM is $500 miljard. De Emiraten spenderen volgens mij ook 100 miljard aan die energietransitie. Dat zijn gigabedragen. Ja. Dus ze kunnen veel meer. Ze kunnen meer. Hoe dan ook gaan ze met deze top maken ze een statement. Ja. Toch is er ook veel kritiek, met name ook op hoe die top georganiseerd wordt. Laten we even luisteren. Climate change campaigners have expressed outrage at the appointment of the head of one of the world's biggest oil companies as president of this year's UN Climate Summit in the United Arab Emirates. The move comes amid controversy over the prominence of fossil fuel interests at climate talks. The recent COP27 gathering in Egypt was described by some attendees as a glorified fossil fuel trade show. Ja, de voorzitter van die top in Dubai is ook de CEO van het staatsoliebedrijf van de Emiraten. En dat leidde dus tot veel verontwaardiging. Klimaatgroepen schamperen. Ja, het is alsof je de baas van een sigarettenbedrijf een congres over longkanker laat voorzitten. Hoe belangrijk is de rol van die voorzitter op zo'n kop? Nou, heel belangrijker dan wij weten. En ook in Sharm el-Sheikh was een record aantal lobbyisten uit de olie en gas industrie. Bij die eerdere top in Egypte. 526 lobbyisten waren daar geregistreerd. Dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet de olieindustrie hier actief aan laten deelnemen. En dan lees je verder alle schandalen. Hè. Dezelfde server die gebruikt wordt om de officiële e-mails van de COP28 komen binnen bij het oliebedrijf. Dus ze weten precies wat er onderhandeld gaat worden. En dat kan natuurlijk ook niet. Nee. En een Wikipedia-pagina van hem persoonlijk die aangepast is omdat hij te veel kritiek kreeg. Ja, het ruikt gewoon aan schandaal en het klopt gewoon van geen kant. Maar waarom heeft hij die functie dan gekregen? Wat zegt dat over de ambities van de Emiraten? Dat zegt toch een beetje dat ze. Nou, het is een beetje hetzelfde als de Olympische Spelencommissie. Hè? Dat ze toch een beetje inkeven, dat ze toegeven aan die. Aan de eisen, denk ik, of aan de druk dat die top dan georganiseerd moet worden door in eerste instantie door de Emiraten, maar dan niet op de laatste plaats door zo'n iemand. En hij vindt zelf dat hij de beste persoon is, want hij heeft natuurlijk ook geïnvesteerd in de groene energietransitie in zijn eigen land. Daar heeft hij best wel veel gedaan. Maar het blijft gewoon feit dat een CEO van zo'n oliemaatschappij dat gewoon die rol niet kan innemen. En intussen wordt er dus steeds meer olie opgepompt in de Emiraten. Dat zie je natuurlijk ook in alle statistiek terug. En zie je deze kop dan ook een beetje als een soort greenwashing? Om de aandacht daarvan af te leiden? Nou, het deugt ook niet dat het. Kijk, de Emiraten is nog steeds een developing nation. Hè? Het is geen ontwikkeld land. Dus met andere woorden, zij kunnen al die olie gewoon uit de grond blijven halen, want het wordt geëxporteerd en de accounting van de emissies is waar het wordt verbruikt. Dus in die zin klopt dat ook helemaal niet. Ik denk dat we veel eerder moeten teruggaan naar de United Nations die dit organiseert en zegt, jullie moeten gewoon hele rigide standaarden gaan opstellen en oliemaatschappijen mogen niet deelnemen. Of als ze dat doen, moeten ze in ieder geval laten zien dat hun intentie is om die energietransitie in te gaan en heel snel. Ja, want je vraagt je af, kunnen we het ons wel veroorloven om deze belangrijke top in de handen te leggen van deze olie? Nee, helemaal niet. Deze kop is bedoeld om echt een beetje een klap te geven op Parijsakkoord. We zitten tegen de 1,6 graden opwarming aan te hikken nu al. En dat is, hopelijk kunnen we dat bereiken in 2025 en daarna gaat het naar beneden. Maar zoals we nu ervoor staan, dan gaat het niet lukken. Dus ja, nee, we hebben helemaal niet die tijd en die luxe. Het is nu, en vooral waar ze ons zorgen om maken, is dus dat er geen akkoord komt wanneer we dus gaan uitfaseren van de olie- en gasproductie. En met iemand aan de helm, die ook nog eens een keertje CEO is van zo'n oliebedrijf, ja, dat kan niet goed gaan. Nee, maar je hebt ook wel mensen die zeggen, ja, het is juist goed om dit soort grote uitstoters aan tafel te krijgen. Die zeggen, juist in deze landen zit geld. Als het hen nou lukt om een model te ontwikkelen waardoor waterstof voor meer mensen beschikbaar wordt, dan hebben we er misschien toch bij gewonnen. Van Europa gaat het voorlopig niet komen, hoor je wel. Ja, dat is prima, maar niet als chairman van zo'n belangrijke organisatie. Maar kijk, hoe kunnen ze wel een opbouwende rol spelen, wat jou betreft? Nou, don't worry. Ik bedoel, er gebeurt zo ontzettend veel op die kop. En het is allemaal onder de tafel, onderhands. En het gebeurt allemaal in de paviljoens. En je hebt de formele kop en daarna heb je nog een heel groot centrum waar iedereen elkaar ontmoet, waar deals worden gesloten. En dat gebeurt er allemaal. Dus dat zal sowieso gebeuren. Daar ben je wel hoopvol over. Ja, dat denk ik wel. Want ik denk echt dat deze landen, en moet ook niet vergeten, zij hebben zelf ook ontzettend last van klimaatveranderingen. De gemiddelde temperatuur zal daar 50 graden zijn. Daar is niet in te wonen. De verwoestijning is een enorm probleem. Ze hebben geen water. Het gaat gewoon ontzettend veel geld kosten sowieso om het te mitigeren. In Bonn is natuurlijk vooral veel ruzie gemaakt. Althans, zo is het bij ons in de media terechtgekomen. Ja. Durf jij nog hoopvol te zijn over dit soort bijeenkomsten? Nou ja, wij moeten wel het signaal blijven geven dat die bijeenkomsten belangrijk zijn. We moeten alle neuzen dezelfde kant op krijgen en iedereen moet het ondertekenen. Dat is, als we dat kunnen doen, dan is het prima. Maar ik ben niet hoopvol dat de kop het gaat oplossen. Ik denk het bedrijfsleven uiteindelijk. Het gaat gewoon een businessmodel worden. En dan kan het best zo zijn dat het Midden-Oosten daar ontzettend profijt van gaat trekken. Dat het gewoon weer een nieuw olieland gaat worden. Maar dan met nieuwe energie, met de groene energie. De volgende kop komt eraan in Dubai, dus pas in november, maar nu vast voorbeschouwd op de locatie van die top met Bernice Notenboom. Dank je wel voor je komst en dank nogmaals Sarah Murawski van de Sustainable Finance Lab voor je komst. Buitenland uitgelicht. Ja, en toen liep mijn programma vast, maar dat geeft niet. Want we hebben ook gewoon ouderwets papier. Even zien, dat zeg ik nou wel. Ja, ik heb het, maar ik blader er even naartoe. We gaan naar Servië. Zoveel weet ik wel. Want daar zijn grote zorgen over de Servische taal. Een felle discussie woedt er over het behoud van de Servische taal. Met name het Cyrillische schrift zou worden bedreigd. Journalist Arja van den Berg volgt de taalstrijd. Arja, vertel, waarom leidt deze discussie nu ineens zo op? Ja, goedemiddag. Dat heeft allemaal te maken met UNESCO, de Werelderfgoedorganisatie, die voorspelde net dat tegen het einde van deze eeuw maar liefst 3000 talen gaan verdwijnen. Nou, iedereen in Servië wordt daar dus nu al zenuwachtig van, want ja, dat mag de Servische taal natuurlijk niet gebeuren, dat die verdwijnt. Zo'n literaire taal, zo technisch, vol naamvallen, net als het Duits. Echt een hele rijke taal. En natuurlijk een van de belangrijkste bewakers van de nationale identiteit. Dus het wakkert heel erg veel aan op dit moment. Maar Arja, kun je zoiets als taalverandering wel tegengaan? En hoe dan? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar Servische taalkundigen doen in ieder geval heel erg hun best om deze kwestie steeds weer op de kaart te krijgen. Want zo'n 10% van de Serviërs gebruikt ook nog maar het Cyrillische schrift. Dus de angst komt wel ergens vandaan. Maar vaak gaat het in het publieke debat vooral over, ja, eigenlijk zoals hier, Engelse woorden die de taal insluipen. Dat er een soort Anglo-Servisch begint te ontstaan.